ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อวัดบวรนิเวศไหมครับวัดนี้ไม่ใช่วัดบ้านนอกนะครับแต่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลายยุคหลายสมัยแม้กระทั่งปัจจุบันวัดนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญและมีบทบาทในทางพระพุทธศาสนาระดับแถวหน้าแล้วก็ตั้งอยู่กลางกรุงเทพมหานครครับในบันทึกได้เขียนไว้ว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมในระหว่างวันที่1ถึง17พุทธศักราช2514ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้จัดให้มีงานสัปดาห์อนุสรณ์50ปีนับตั้งแต่วันสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสอดีตพระสังฆราชรูปที่10ซึ่งพระองค์ได้ปกครองวัดในปีพุทธศักราช2435ถึง2464รวมเวลานานถึง29ปีการจัดงานได้จัดให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอย่างเอกเริกแล้วก็ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติมีการสวดมนต์ถวายพระตาหารแก่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับนิมนต์มาในงานนี้ทุกวันวันละหลายร้อยรูปนอกจากนี้ทางวัดยังจัดให้มีนิทรรศการต่างๆให้ประชาชนได้ชมอย่างทั่วถึงในบริเวณวัดในช่วงกลางวันแล้วก็ในวันดังกล่าวได้มีศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายมาร่วมทำบุญกันมากมายบริเวณวัดก็เลยเนืองแน่นไปด้วยคนหลากหลายอาชีพในวันนั้นที่ตึกอาคารพปร.คุณหญิงละมุนมีณนันได้ร่วมเงินบริจาคจำนวน2ล้านบาทยุคนั้นเงินมากขนาดนี้ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มหาศาลเลยทีเดียวเพื่ออุทิศให้แก่คุณกวีเหรียญระวีที่ล่วงลับไปแล้วในงานนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกศสิงห์ซึ่งท่านเป็นอุบาสกของวัดนี้อีกท่านหนึ่งท่านก็มีความคิดว่าน่าจะจัดให้มีการแสดงวิธีปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นบนชั้น2ของอาคารวิธีการปฏิบัติธรรมของท่านศาสตราจารย์อวยนั้นท่านมีจุดประสงค์เพื่อจะให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตโดยใช้ของจริงท่านจัดแสดงให้เห็นถึงอสุภะกรรมฐานคือการพิจารณาซากศพของจริงโดยท่านได้นำชิ้นส่วนของศพคนตายที่อุทิศร่างให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชที่ท่านเป็นอาจารย์สอนประจำอยู่คนเหล่านี้จะตายในรูปแบบต่างๆคือมีสารพัดตายมีทั้งตายธรรมดาและไม่ธรรมดาชิ้นส่วนเหล่านี้ดองไว้ในโหลเอามาให้พิจารณาการนำชิ้นส่วนต่างๆของคนตายมาแสดงในงานทำเอาลูกพระพุทธเจ้าต่างเสียวๆขนลุกสู้กันแล้วตั้งแต่เห็นชิ้นส่วนในโหลเนื่องจากชิ้นส่วนในโหลแต่ละโหลนั้นแตกต่างกันคือจะมีทั้งเจ็บไข้ตายตายเพราะความแก่ชราตายเพราะถูกรถทับรถชนตายเพราะฆ่าตัวตายตายเพราะถูกยิงซึ่งการตายในลักษณะแบบนี้เขาเรียกตายโหงโบราณท่านว่าวิญญาณจะเฮี้ยนมีความอาฆาตสูงหากตายเจ็บป่วยหรือแก่ตายวิญญาณจะไม่รุนแรงแล้วก็ไม่อาฆาตการนำเอาชิ้นส่วนพวกเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตามวิญญาณก็จะตามไปที่นั่นและที่สำคัญชิ้นส่วนของศพที่นำไปแสดงในงานวันนั้นได้ทำพิธีขออย่างถูกต้องหรือเปล่าบอกพวกเขาหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่มีบันทึกไว้ครับในวัดมีศรัทธาประชาชนชาวพุทธเดินเข้าออกในวัดเป็นจำนวนมากในแต่ละวันมีทั้งตั้งใจไปนั่งฟังเทศแล้วก็เดินชมนิทรรศการเต็มลานวัดในช่วงของตอนกลางวันแล้วก็ช่วงหัวค่ำก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแต่พอตกดึกพี่น้องชาวพุทธต่างทยอยกลับจนดูเงียบเหงาว่างเปล่าก็จะมีแต่โต๊ะเก้าอี้และบรรดาสุนัขจรจัดที่ออกหาคุ้ยขยะและเศษอาหารกินประทังชีวิตผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานในคืนวันนั้นมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันบนชั้น2ของอาคารพปร.ห้องที่จัดให้มีการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นกว้างใหญ่พอสมควรก็ติดพัดลมเพดานไว้หลายตัวแบบพัดลมตั้งก็มียิ่งดึกบรรยากาศในวัดก็ยิ่งเงียบระวังเวงเนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมต่างก็นั่งนิ่งไม่มีใครคุยกันจึงดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งชีวิตอยู่ในห้องนั้นเลยนอกจากความเงียบและเสียงร้องของตุ๊กแกที่หาอาหารอยู่บนเพดานและข้างฝาผนัง ยิ่งเงียบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายความรู้สึกกับผู้ที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่จำนวนไม่น้อยเพราะจิตยังไปอยู่ที่ขวดโหลสำหรับดองศพสารพัดตายที่ตั้งแสดงอยู่ภายในห้องให้ทุกคนได้พิจารณานานๆก็จะมีเสียงเห่าของสุนัขทั้งในวัดและนอกวัดมันหอนรับกันเป็นทอดนักปฏิบัติมือใหม่ต่างจิตใจไม่เป็นปกติพูดกันแบบชาวบ้านก็คือขนหัวมันลุกแล้วใจมันหวิวเสียวๆหูก็แว่วๆเหมือนกับมีคนมานั่งแทรกอยู่ข้างๆอะไรไม่ว่าสุนัขที่หาเศษอาหารภายในวัดเหล่านั้นมันทั้งเห่าทั้งหอนอยู่ตรงหน้าตึกพปร.มีทั้งทำท่าจะวิ่งเข้ามากัดเข้ามางับประหนึ่งว่าพวกมันได้เห็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบริเวณตึกโบราณกล่าวว่าสุนัขทุกตัวจะมีดวงตาพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆพวกเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าพวกสุนัขมันมองเห็นในตอนดึกของคืนวันนั้นที่วัดบวรก็เหมือนกันสุนัขมันเห่าหอนไม่ยอมหยุดทำลายสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมไม่น้อยเลยหลวงพี่รูปหนึ่งท่านกล่าวว่าปกติสุนัขที่วัดมันไม่เคยเกลี้ยกล่อมแล้วก็หอนโจรับกันเป็นทอดขึ้นมาอย่างนี้คืนนี้มันเป็นอะไรก็มันก็ไม่รู้ที่จริงหลวงพี่ท่านอาจจะรู้ดีว่าอะไรคืออะไรแต่ท่านพูดไม่ได้ถ้าขืนพูดว่าผีมาในรับรองได้ว่าศรัทธาธรรมที่กำลังเจริญวิปัสสนาอยู่นั้นก็จะพากันวิ่งหนีออกจากห้องเตลิดเปิดเปิงกลับบ้านใครบ้านมันแน่กลุ่มผู้เข้าปฏิบัติธรรมในคืนวันนั้นส่วนมากจะเป็นคนมีอายุเข้าสู่วัยกลางคนแล้วที่เป็นหนุ่มสาวก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่มากมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ทำงานข้าราชการก็ไม่น้อยทุกคนต่างทำสีหน้าตื่นเหมือนอยากจะถามคนที่นั่งข้างๆว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าแน่นอนเสียงที่ผู้มานั่งวิปัสสนาได้ยินนั้นเป็นเสียงของคนจำนวนหนึ่งประมาณสัก 20-30 คนเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องวิปัสสนาและที่เดินขึ้นมาจากชั้นล่างของตึกเสียงดังกุกกุกกุกบางครั้งก็เหมือนพวกเขามาเดินมาหยุดหน้าห้องครู่หนึ่งเหมือนกำลังยืนมองคนที่กำลังวิปัสสนาเสร็จแล้วก็เดินต่อไปทุกคนจะมีความรู้สึกเดียวกันคือเริ่มจิตใจไม่เป็นปกติมันเต้นระส่ำระสายเสียงตุ๊กแกที่เกาะอยู่ข้างขวามันก็ส่งเสียงร้องกระชั้นถี่ผิดปกติตั้งท่าจะร่วงลงมาแสงไฟในห้องยังสว่างพอที่จะมองเห็นทุกอย่างภายในห้องทั้งเสียงคนเสียงตุ๊กแกซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตุ๊กแกผีหรือเปล่าคนกรุงเทพนะกลัวตุ๊กแกกันอยู่แล้วใจก็เลยไม่เป็นสุขขาดสมาธิทีนี้ใจมันวอกแวกแล้วแม้จะพยายามข่มให้เป็นสมาธิก็ตามหน้าต่างห้องที่เปิดรับลมเสียงดังแอดเหมือนมีคนกำลังปิดทุกบานแต่พอหันไปดูหน้าต่างห้องก็เปิดเป็นปกติจากนั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดและเสียงบ่นของคนกลุ่มหนึ่งได้ยินเพียงแว่วแว่วพวกเขาบ่นถึงความทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับอยู่จากนั้นก็มีเสียงร้องวีดวิดวิดเสียงนั้นสูงและแหลมก็เป็นอันรู้ว่าเป็นเสียงร้องของเปรตมาสมทบเพื่อจะขอส่วนบุญอันเป็นวิธีการของพวกเขาเรียกว่าขอกินบุญเนื่องจากทางวัดได้จัดงานกุศลใหญ่กองบุญที่นี่ก็เลยเป็นกองบุญกองใหญ่บรรดาวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นวิญญาณอสุรกายสัมภเวสีเมื่อรู้ข่าวก็พากันมาสมทบที่มีอยู่เดิมก็มากอยู่แล้วที่มาจากโรงพยาบาลสิริราชก็ตั้งหลายคนก็เลยกลายเป็นที่ชุมนุมของวิญญาณครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งถ้าพวกเขามาในรูปของกายหยาบให้เห็นได้ในรับรองว่าวัดบวรนี่ไม่มีที่ให้ยืนอย่างแน่นอนนะดีแต่ในคืนวันนั้นพวกเขามาในโลกของวิญญาณไม่รู้ว่าในตอนกลางวันในพวกเขาจะมานั่งแทรกอยู่กับศรัทธาธรรมทั้งหลายหรือเปล่าการมาร้องขอกินบุญของเหล่าเปรตและวิญญาณในคืนนั้นนอกจากเหล่าพุทธวิปัสสนาแล้วก็ยังมีพระสงฆ์สามเณรและบรรดาลูกศิษย์วัดที่ติดตามพระสงฆ์มาจากวัดอื่นๆต่างก็ได้ยินเหมือนกันหมดอาทิเช่นหม่อมหลวงจิตินพวงศ์ซึ่งท่านก็เป็นอุบาสิกาของวัดบวรอีกท่านหนึ่งท่านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นว่านอกจากตัวของท่านเองแล้วยังมีเพื่อนๆ เป็นญาติธรรมคืนนั้นต่างก็ได้ยินกันทุกคนจนกระทั่งไม่มีใครกล้าเดินไปห้องน้ำลำพังคนเดียวรู้ทั้งรู้ว่าพวกวิญญาณที่มาเหล่านี้พวกเขาไม่ทำอันตรายใครเพียงแต่เขาแสดงตนให้เห็นเป็นบางโอกาสเพื่อแสดงให้รู้ว่าที่พวกเขามาที่นี่นะต้องการอะไร เพื่ออะไรการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยถือเป็นความต้องการสูงสุดของพวกเขาหม่อมหลวงจิตติยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าพวกวิญญาณที่ตามมาจากโรงพยาบาลสิริราชพวกเขาตามชิ้นส่วนของเขามาพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งตามมาสมทบทำให้วัดบวรเต็มไปด้วยวิญญาณและโอปาติกะและสัมภเวสีและแม้จะทำใจไม่ให้กลัวมันก็กลัวอยู่นั่นเองทั้งที่รู้ว่าพวกเขาก็คือมนุษย์ที่ตายไปแล้วมาเป็นวิญญาณเที่ยวขอส่วนบุญแต่คงไม่ใช่วิญญาณที่พากันเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรอกนะจะมีก็แต่วิญญาณคนกรุงเทพเท่านั้นขืนเดินทางข้ามถิ่นมาแย่งส่วนบุญส่วนกุศลที่กรุงเทพไปก็คงไม่คุ้มเมื่อมีข่าวลือกันว่ามีพวกผีและวิญญาณและเสียงร้องของเปรตมาร้องขอส่วนบุญบนชั้นสองของตึกพปร.จากผู้ที่ไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานคืนนั้นกระจายไปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามป่าคนที่ไปนั่งวิปัสสนาคืนนั้นที่ไม่เคยเชื่อว่าผีมีในโลกก็ต้องเชื่อเพราะได้ยินกับหูของตัวเองทั้งสองหูแล้วแม้จะมองไม่เห็นตัวตนก็ตามเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจนดังไปทั่วกรุงเทพมันไม่ใช่เรื่องงมงายอีกแล้วแม้จะทำการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการสัมผัสกับเสียงอันเยือกเย็นผิดไปจากเสียงร้องของคนธรรมดาเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่สร้างวัดมาดังนั้นเพื่อให้วัดกลับสู่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่พึ่งและเป็นที่รวมใจของประชาชนต่อไปทางวัดจึงได้ประกาศทำบุญถวายสังฆทานครั้งใหญ่ขึ้นภายในตึกพปร.ที่เชื่อกันว่าเหล่าวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงมาสิงสถิตอยู่ในวัดเพื่อรอส่วนบุญการทำบุญถวายสังฆทานเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มารอรับทั่วทุกตนอย่างทั่วถึงกุศลผลบุญที่ได้รับนั้นคงทำให้พวกเขาเกิดความชุ่มเย็นและมากพอที่จะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่าหลังจากวันทำบุญถวายสังฆทานครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นแล้วพวกเขาก็ไม่มาปรากฏตัวอีกเลยกระทั่งถึงวันนี้เรื่องราวเสียวๆจนขนหัวลุกในวัดบวรเมื่อครั้งอดีตน่ะผู้ที่ได้พบเห็นในคราวนั้นก็ล้วนเป็นพระผู้ใหญ่ซะเป็นส่วนมากครับเรื่องผีห่วงหมาเนี่ยท่านผู้ฟังคุณศักดาเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นนะแกไม่ได้หลับได้นอนเลยหมามันเห่ากันอยู่ทั้งคืนไอ้หมาที่ว่าสองตัวเนี่ยมันติดอยู่บนหลังคาบ้านมันลงไปไหนไม่ได้ก็ข้างล่างน้ำมันเต็มไปหมดเจ้าเอียนมันก็เลยเอาไอ้พวกสองตัวน่ะไปอยู่บนหลังคาบ้านทีนี้บ้านมันกับบ้านคุณศักดาเนี่ยก็หันหน้าบ้านตรงกันซะด้วยไอ้สองตัวน่ะมันก็ปากเปราะเห่าอยู่นั่นแหละเห่าไปเห่าไปไม่พอดันหอนขึ้นมาซะอีกโอ้หน้าปวดหัวคนหนึ่งก็กลัวกลัวเพราะว่าติดอยู่บ้านคนเดียวลูกเมียเพ่นหนีน้ำกันไปหมดก็ด่ามันใหญ่เลยหมาเวรหมากรรมกลางดึกสงัดนั่นแหละไม่สนใจใครแล้วจะต้องไปสนใจใครก็คนอยู่กันที่ไหนล่ะไปกันหมดแถวแถวบ้านแกนะที่เหลือก็มีแกคนเดียวส่วนไอ้เจ้าเอียนเจ้าของหมาเนี่ยมันก็ทิ้งไว้แต่หมา 2-3 วันมันก็จะเอาอาหารมาให้ไอ้สองตัวนั้นกินสักทีนึงคุณศักดาก็บอกมันว่าเฮ้ยไอ้เอียนมันจะเที่ยวไปเที่ยวมาทำไมก็ฝากอาหารไว้กับข้าแล้วข้าจะให้มันเองมันบอกไม่ต้องอะมันต้องกลับมาดูบ้านด้วยแล้วก็ดูหมาด้วยกลัวพวกมันเหงาใช่มันคงยังเหงากันหน้าดูละเห่าก็เห่าหอนก็หอนแต่คุณศักดาสิหนวกหูบลัยเลยแต่คืนนึงแกก็คิดว่ามีเสียงหมาก็ดีเหมือนกันนี่มันไม่เงียบถ้าไม่มีเสียงพวกมันก็คงจะเงียบและเหงาหน้าดูว้าเหวและจะทำให้หวาดกลัวเสียงอื่นๆที่มันเกิดดังขึ้นมาอย่างไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรก็พอว่าพอทนแต่ถ้าเป็นเสียงผีหรือว่าเสียงที่เกิดจากผีโอ้ยตายแล้วก็แกเป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคืนหนึ่งมีเสียงคนท่องน้ำลุยน้ำหรือว่าพูดให้ถูกก็คือลอยคอมาคุณศักดาก็สะดุ้งตื่นเงี่ยหูฟังส่วนหมานั่งเงียบกริบเชียวคุณศักดาเชื่อว่าคนแน่ๆคงไม่ใช่อะไรอย่างอื่นดังมาจากตรงสี่แยกหน้าบ้าน เอ๊ขโมยหรือเปล่าวะแกก็คิดอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างเงียบกริบนะไม่ได้เปิดไฟหรอกสอดสายตามองออกไปทางหน้าต่างอย่างระมัดระวังตรงสี่แยกหน้าบ้านแกน่ะคือบ้านแกมันอยู่ตรงหัวมุมก็มองไปที่สี่แยกได้จากทางหน้าต่างด้านหน้าหรือว่าด้านข้างก็พอจะมองเห็นเออใช่แล้วเห็นแล้วมีคนคนหนึ่งอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยมันลอยคออยู่ในน้ำนิ่งอยู่ไม่ได้ไปทางไหนอ่ะนะคล้ายกับว่ามันกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดีคุณศักดาก็นิ่งเหมือนกันใจเต้นแรงเชียวกลัวแต่ยังไงเสียคุณศักดาก็มีอาวุธมีมีดอิโต้อันเบ้อเร่อเลยของแม่ยายให้มาตั้งแต่แต่งงานกับเมียใหม่ๆโน่นยังรักษาเอาไว้ดีอยู่รับเอาไว้สักคมกริบเชียวเพราะว่าเพิ่งตัดกิ่งมะม่วงทิ้งน้ำไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองมันก็นิ่งของมันอยู่อย่างนั้นหลายอึดใจเอ๊จะเอายังไงก็เอาสักอย่างสิวะอยากจะตะโกนบอกมันอย่างนั้นแล้วอยากจะบอกมันว่ามีคนอยู่นะโว้ยอย่าคิดว่าแถวนี้ปลอดมนุษย์มันก็ไม่ทำอะไรนะไม่ได้ขยับเลยเอ๊หรือว่าไม่ใช่คนแต่เป็นอะไรมันลอยมาเออหรือจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นของลอยมามันก็ต้องลอยไปสิเพราะน้ำมันไหลไม่ได้หยุดนิ่งแต่อย่างใดหรือว่ามันติดอะไรจะติดอะไรได้ก็น้ำลึกถึงคอแสงไฟจากหน้าบ้านที่คุณศักดาเปิดก็มองได้ว่าน่าจะเป็นคนเกือบครึ่งชั่วโมงเชื่อไหมที่คุณศักดาเฝ้าสังเกตมันอยู่ด้วยใจระทึกตึกตักตึกตักคิดว่าจะเอายังไงกันวะนี่เสร็จแล้วคุณศักดาก็ตัดสินใจเปิดฉากก่อนส่งเสียงไอโคลกโคลกไปได้ผลทันทีมันขยับตัวหันมองมาทางหน้าต่างบ้านที่คุณศักดาส่งเสียงไปแล้วจู่ๆมันก็ขยับเข้ามาหาบ้านคุณศักดามาทางต้นมะม่วงวะไอ้นี่หาเรื่องซะแล้วคุณศักดาก็เอาก้อนอิฐที่เก็บไว้คว้างหมาเนี่ยโยนลงไปในน้ำจ๋อมมันชะงักก็เลยเอาอีกก้อนคว้างหัวมันโป๊กมือแม่นซะด้วยโดนเต็มๆมันปีนต้นมะม่วงท่าทางว่าจะขึ้นมาหาคุณศักดาทางหลังคาคุณศักดาก็เปิดฉากคว้างปามันเพราะว่าแกตุนก้อนอิฐก้อนหินเอาไว้เยอะใส่ในกระถางต้นไม้พลาสติกแล้วก็ยังมีหินที่แกเอามาจากตู้เลี้ยงปลาอีกแกคว้างมันแล้วก็ร้องว่าอย่ามาล้อเล่นกับกูนะเว้ยไอ้บ้าลงไปอย่าขึ้นมานะแม่เดี๋ยวกูยิงนะกูไม่อยากติดคุกนะอย่าบังคับให้กูทำคุณศักดาก็พูดอุตลุดไม่รู้ว่าพูดอะไรออกไปบ้างเพื่อว่ามันจะได้ไปให้พ้นๆเสียไม่อยากจะเอามีดฟันหัวมันแต่มันไม่ฟังคุณศักดาเลยทั้งที่โดนก้อนหินเข้าไปตั้งหลายทีจนมันปีนขึ้นมาเหยียบหลังคาบ้านคุณศักดาได้ทีนี้คุณศักดาไม่รอช้าแล้วก้มลงไปคว้ามีดอิโต้จากใต้เตียงมาถือไว้ก็นึกเบาใจอยู่นิดที่ว่ามันเข้าบ้านคุณศักดาไม่ได้แน่เพราะว่าบ้านแกติดเหล็กดัดเอาไว้ทั้งประตูหน้าต่างหมดทุกบานพอหยิบมีดได้แล้วมองไปมันมายืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วคุณศักดารีบกดสวิตช์เปิดไฟระเบียงพอไฟสว่างปั๊บก็เห็นเต็มๆหน้ามันนี่เลือดเต็มหน้ามันเลยมันสวมชุดดำหน้ามันมีแต่เลือดแดงๆมันเป็นคนที่คุณศักดารู้จักดีที่สุดมันคือไอ้เอี่ยมไอ้เอี่ยมเจ้าของหมาบ้านตรงข้ามนะทำไมหน้ามันมีแต่เลือดไอ้เอี่ยมไปโดนอะไรมามันไม่ตอบไอ้เอี่ยมเองหรือเปล่าหรือข้าจำผิดบอกหน่อยสิมันก็ยังไม่พูดอะไรยืนทื่อเป็นสักเบือใช่ไหมคุณศักดานึกโมโหคงไม่ใช่มันมั้งพอดีได้ยินฝากหมาด้วยนะเชื่อไหมว่าไอ้เอี่ยมมันตายแล้วเป็นผีมาออกปากฝากหมากับคุณศักดามันตายแล้วจริงๆเพราะว่าพอพันมันพูดจบร่างมันก็หายวับไปคุณศักดาก็โทรไปหามันทันทีเมียมันรับบอกข่าวร้ายว่าไอ้เอี่ยมเนี่ยพลัดตกจากคอนโดที่มันกับเมียหอบลูกหนีน้ำไปเช่าอยู่ใกล้ๆถนนที่บางใหญ่นนทบุรีแต่ว่าคุณศักดาแปลกใจจังทำไมหมาของมันไม่เห่าไม่หอนหรือว่าแสดงอาการอะไรกันบ้างเลยนอนกันเงียบปล่อยให้คุณศักดากลัวอยู่คนเดียวเออแปลก มีเรื่องแปลกๆที่คุณบุญเชิดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยท่านผู้ฟัง